lepiej kończcie ten pitch tu. Poskładam was jak jiu-jitsu. To ten styl wirujący jak Yoshimitsu. Musisz mieć swój styl, musisz mieć swój tekstu. Musisz dzieć, musisz klasę mieć jak Lexus. Bez kompleksów, góral na mikrofonie. Flow fenomen i moi ludzie po mojej stronie. Głośniej fonie, buja łeb, czyli sponie. Skurwysyny, wznieście do góry dłonie. Wznieście do góry dłonie. Wznieście do góry dłonie. Wznieście do góry dłonie. 2004. Wznieście do góry dłonie. Prawdy gówno. Hardkorowe gówno. Ja robię hip-hop, pusty beat. Nie pusty hit. Pedek jak klik wkracza. Obala mi zachodni hit. Wyżej z git. Słowa ostre jak ostrza git. Hip-hop, hominid. Ja robię hip-hop, pusty beat. Nie pusty hit. Pedek jak klik wkracza. Obala mi zachodni hit. Wyżej z git. Słowa ostre jak ostrza git. Hip-hop, hominid. Będę twoim koszmarem, Bóg zesłał mnie za karę. Tego stylu, synu, nie kupisz nawet za milion marek. Jak Darek Szermanowicz robi klipy bez lipy. Wszyscy lubią tłuste bity. Anda hity, nie hity, nie ja hity, synu. Gdzie tu przekaz ukryty? Został bit w bit, synu. A pajacyki szerzą fale krytyki. Że góral się buja i lubi wypasione byki. To sticky, iki, uwi. Techniki, triki jak wymyki i odbyki. Myszki, miki, więc stul. I co? Znowu coś nie tak przyjebałem? Jak zwykle, nie chciałem. Jestem tym typem, który może ci się przyśnić w śnie. Całkowicie nie po twojej myśli. Ci co przyszli już poszli, a góral trwa nadal. To saga jak huragan. Sprawdź to gówno, musisz skumać to synu, że jesteśmy inni. Ja napierdalam Suahili, typ na rzeczu Indii. Mam być piękny jak Cindy? Ja wolę być brzydki jak Genghis Khan. Za to super szybki. Ja robię hip-hop, pusty beat. Nie pusty hit, PDG klik wkracza. Obala mit, zachodni hit. Wiesz, że jest git. Słowa ostre jak ostrza git. Hip-hop, hominid. Ja robię hip-hop, pusty beat. Nie pusty hit, PDG klik wkracza. Obala mit, zachodni hit. Wiesz, że jest git. Słowa ostre jak ostrza git. Hip-hop, hominid. Chcesz być moim wujkiem, dobrą radą? To paradoks, góral cię zatrzyma, bo góral ma takie prawo. Owiani złą sławą, ploty jak w brawo. Wiesz co mnie wkurwia? Niezdrowa ciekawość. Jadę klawo jak habok z podwiniętą nogawą. To co dla innych stresem, dla mnie jest zabawą. Słyszałeś? Podobno gadam głupoty. Ej, słyszałeś? No co ty? Słyszałeś? Pierdol ploty, zaczynam loty, a ty masz kłopoty. By byłoby jak troty, co pasi bić, co do loty. Pędzi jak lokomoty, dwa puka jak szoty. Tryb nocny, styl drapieżny jak wielkie koty. Nawijam o tym, bo o czym innym nie mam ochoty. Pomijam floty, motyw, mam flow szczero złoty. Działam szybko jak antybiotyk. Mówiłem o tym? Mówiłem. Ja robię hip-hop, pusty beat. Nie pusty hit, PDG klik wkracza. Obala mi zachodni hit. Wyżej z git. Słowa ostre jak ostrza git. Hip-hop, hominid. Ja robię hip-hop, pusty beat. Nie pusty hit, PDG klik wkracza. Obala mi zachodni hit. Wyżej z git. Słowa ostre jak ostrza git. Hip-hop, hominid. Skurwysyny. Ja robię hip-hop, pusty beat, nie pusty hit, PDG klik wkracza, obala mi zachodni hit, wyżej z git, słowa ostre jak ostrza git, hip-hop, hominid. Ja robię hip-hop, pusty beat, nie pusty hit, PDG klik wkracza, obala mi zachodni hit, wyżej z git, słowa ostre jak ostrza git, hip-hop, hominid. Moment.